عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قدیمۃ المدینہ فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم انجاه الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصام موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنحن احق واولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وامر بصيامه او كما قال عليه الصلاه والسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي المجيد آله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین کرام رفیقان ملت تمام تعریف تمام تر محاسن اور تمام تر مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ کئی درس حدیث سے آپ حضرات نے گنبد خضرا شریف کی تعمیر کی تاریخی بحث سماعت کی۔ دراصل ربیع الاول شریف کا موضوع اور مہینہ جاری ہے، تو ہم نے اس سلسلے کو آج کے درس کے لیے منقطع کیا اور آپ حضرات کے سامنے آج اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت اور اللہ کی وہ نعمت کہ جس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ جو اس کے دامن سے وابستہ نہ ہو وہ نعمت ہو ہی نہیں سکتی، اور جو اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے چاہے وہ لوگوں کی نظر میں زحمت ہو لیکن وہ نعمت بن جاتی ہے، اور اللہ کی وہ نعمت کبرا، اللہ کی وہ حب خاص سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا نے مخلوقات میں اگر کسی شخصیت کو شرف اور اپنے محبوبیت کے امتیازی تاج سے سرفراز کیا تو وہ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی وہ نعمت کبرا ہے کہ جس نے انسان کو ضلالت کے گمراہی کے گڑوں سے نکال کر ہدایت کے ساحل پر استقامت پذیر کر دیا۔ وہ وحشی انسان جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتا تھا، وہ انسان جس سے درندے بھی پناہ مانگتے تھے، لیکن کیا وقت آ گیا، کون ایسا مسیحا تھا جس نے مسیحائی کر کے ایسے درندہ سیرت انسان کو فرشتہ صفت انسان بنا دیا، وہ انسان جس کا نام لیتے ہوئے جانور بھی شرمایا جا کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ عرش علا پر بھی اسی انسان کے چرچے ہو رہے ہیں، سات آسمان فرش و زمین پر اس انسان کے لیے دعائیں مغفرت کی جا رہی ہے۔ ارے وہ کون سی مسیحائی کرنے والا مسیحا شخص تھا جس نے انسان کو درندہ سیرت سے ہٹا کر اشرف المخلوقات کے زمرے میں شمار کر دیا؟ تو قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ارے انسانوں، ارے مومنوں، تمہارے ماتھے سے جو درندہ سیرت کا، تمہارے ماتھوں سے جو بدبختی کا داغ جو تمہارے ماتھوں پر لگ چکا تھا اس کو اگر کسی شخصیت نے مٹایا تو وہ میرے فضل سے، وہ میرے محبوب ہیں، کہ میں نے انہیں تم نے پیدا کر دیا۔ پھر شام کیا ہوئی کہ جو تم درندہ سیرت کہلاتے تھے، تم انسانیت کے نام پر گھٹا تھے، آج تمہیں یہ مقام حاصل ہو گیا کہ تم زمین پر چلتے ہو، فرشتے آسمانوں پر دعائیں مغفرت کرتے ہو۔ تو یہ سارا مقام آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جس کی شرف سے، جس کے مقام سے یہ مقام حاصل ہوا۔ ایک شعر ہی پڑھتا ہوں اس پر کہ جو میری تقریر کا خلاصہ ہوگا، کہ وجود انسانیت ناز کر اس ذات کے اقدس پر، وجود انسانیت ناز کر اس ذات کے اقدس پر، تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا۔ کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جامع بشریت پہن کر کائنات میں مبعوث نہ ہوتے تو نہ تو داڑیوں کی قدر ہوتی، نہ ہی اماموں کی قدر ہوتی، نہ ہی جماعتوں میں نکلنے کی قدر ہوتی، نہ ہی اللہ کی راہ میں دین لگانے کی کوئی قدر ہوتی، نہ ہی منبر پر بیٹھ کر کوئی شرف مقبولیت حاصل کرتا. یہ سارا مرتبہ سارا مقام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عظمت سے ہے. کیوں؟ آپ نعمت سے کبرا ہیں اور اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا. بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب العلم میں حدیث موجود ہے، واللہ یعطی انا قاسم، کہ اللہ ہر نعمتیں مجھے دیتا ہے اور ہر نعمتوں کو میں بانٹتا ہوں. تو اللہ کی ہر نعمت کے قاسم ہمارے نبی پاک ہیں، اللہ ہر نعمت عطا فرماتا ہے اور محبوب کبریا کے واسطے کے بغیر وہ نعمت تقسیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ سرکار خود فرماتے واللہ یعطی انا قاسم، کہ اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. اب یہاں پر ایک نقطہ اور یاد رکھیے تاکہ آگے کی حدیث آپ کو سمجھ میں آئے. حدیث میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ کیا دیتا اور نبی کیا بانٹتے ہیں. عربی قواعد میں جو فصاحت کے لحاظ سے بہت بڑا علم ہے وہ علم معنی. علم معنی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب مفعول کے افراد کثیر ہوں اور نام محدود ہوں تو وہاں پر فاعل کو ذکر کر کے مفعول کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر فاعل اللہ ہے دینے والا، مفعول نہیں کس کو دیا، کیا دیا، ذکر نہیں ہوا. بانٹنے والا کون ہے، نبی پاک کیا بانٹتے ہیں، کوئی ذکر نہیں ہوا. تو علم معنی کا فصاحت کا یہ قاعدہ ہے کہ جب مفعول کے افراد کثیر ہو تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ دیتا ہے، میرے آقا بانٹتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا اللہ کیا دیتا ہے اور میرے آقا کیا بانٹتے ہیں. وہ اس علم معنی کے قاعدے سے مسئلہ حل ہوا کہ اللہ جو دے سکتا ہے محبوب کبریا وہی بانٹ سکتے ہیں. کہ واللہ یوتی انا قاسم، اللہ دیتا ہے. اب کوئی کہتا علم دیتا ہے رزق نہیں دیتا، میں نے کہا آپ قید لگا رہے ہیں اور حدیث کے مقابل میں قید لگانا جہنم کا مصداق ہونا ہے. سرکار نے کوئی قید نہیں لگائی کہ اللہ مجھے علم دیتا رزق نہیں دیتا، بلکہ کتاب الزکات میں بھی حدیث موجود ہے، کتاب العلم میں بھی حدیث موجود ہے. بعض لوگ اپنی کم فہمی میں یہ کہہ دیتے نہیں جناب نبی پاک علم کے بانٹنے والے ہیں، خادی میں رزق نہیں ہے، وہ رزق بانٹنے والے نہیں ہیں، وہ صرف علم بانٹنے والے ہیں. ہم نے کہا اس کی کیا دلیل ہے، تو کہا امام بخاری نے اس کو کتاب العلم میں لیا ہے اس لیے علم خاص ہو گیا. میں نے کہا قرآن کی کوئی ایسی آیت ہے کہ امام بخاری کی حدیث کو جس باب میں خاص ہو جاتی ہے؟ اللہ نے کہیں فرمایا ہے قرآن میں یا نبی پاک نے کہیں فرمایا ہے کہ میری حدیث کو اگر امام بخاری کی باب میں لے لے تو خاص ہو جاتی ہے؟ نہیں. امام بخاری کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ آپ جو باپ مانتے ہیں باپ کی موافقت میں آپ حدیث لاتے ہیں، آپ کو پوری حدیث سے غرض نہیں ہوتا بلکہ حدیث کے ایک جملے سے آپ اپنے باپ کی تائید کرواتے ہیں. اب دیکھیے اگر یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ امام بخاری جو باپ باندھے اور اس کے تحت جو حدیث لائے وہ حدیث اسی باپ کے تحت خارج ہو جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں شاید انہوں نے بخاری کا دل تشریح مطالعہ نہیں کیا، اس لیے کہ خالی بخاری میں حدیث کتاب العلم نہیں کتاب الزکات بھی موجود ہے. تو اب کیا مراد ہوا کہ زکات سے رقم مراد ہے، زکات سے رزق مراد ہے. تو یہاں پر اللہ نے اور اس کے حبیب نے کوئی قید نہیں لگائی، تو کسی عالم کو ہرگز یہاں حاصل نہیں ہوتا کہ اس حدیث میں کیوں چرا کرے. اور واضح حدیث موجود ہے کہ واللہ یعطی انا قاسم، اللہ جو دے سکتا ہے میں اس کو بانٹ سکتا ہوں. تو دیکھیے اللہ کی یہ وہ نعمت ہے، نبی پاک اللہ کے وہ خاص بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں تقسیم ہوتی ہے تخت مصطفیٰ سے، سرکار اس کو تقسیم فرماتے ہیں. اور اللہ کی وہ نعمت کبریٰ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ نے مومنوں پر احسان جتلایا. اور آپ کو پتا ہے احسان جب جتلایا جاتا ہے، جب کوئی خاص نعمت کوئی خاص چیز کسی شخص کو دی جائے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا احسان نہیں جتلایا. پورا قرآن پڑھ لیجیے، اللہ نے ہمیں اسلام پر استقامت دی احسان نہیں جتلایا. پورا قرآن پڑھ لیجیے، اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی احسان نہیں جتلایا، بولنے کے لیے زبان دی، پورے آزاد دیے، مسلم اجسام دیے، احسان نہیں جتلایا. لیکن نبی پاک کو بھیجا گیا تو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ مومنین کے طبقے پر احسان کرتا ہے کہ ان میں اپنے محبوب کو نافذ کر دیا. کیا مطلب؟ کہ میں تمہیں اتنی بڑی نعمت بھیج رہا ہوں کہ اس کا احسان میں تمہیں جتلاؤں گا کہ ایمان تمہیں ملا اس کے صدقے، میں تمہیں ملا اس کے صدقے، قرآن تمہیں ملا اس کے صدقے، زمین آسمان تمہیں ملے اس کے صدقے، تمہارا وجود ملا اس کے صدقے. اگر یہ نہ ہوتا تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا تو تم کہاں سے آ جاتے؟ یہ بھی تو حدیث مستند موجود ہے. تو پتا چلا اللہ کی سب سے بڑی نعمت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور یہی عقیدہ مومن کو رکھنا ہے, جو نبی پاک کے لیے ذرا بھر بھی شک شبہ کرے وہ منافق ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے ربیع الاول یہ کیسا مہینہ ہے, آیا اس میں خوشی منائی جائے کہ نہیں منائی جائے, پہلے تو یہ دیکھا جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ آپ کے گھر میں بیٹے کی صورت میں نعمت دیتا ہے, اللہ آپ کے گھر میں بیٹے کی صورت میں نعمت دیتا ہے, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو اللہ نے آپ کے گھر میں بیٹے کی صورت میں نعمت عطا کر دی, کیا وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے؟ بتائیے, اگر وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ ایک ہونی چاہیے, کیوں بڑی تو ایک ہی ہوتی ہے, تخصیص حاصل کیا جائے گا, خاص کیا جائے گا ایک. اب ہر مسلمان کے گھر میں بیٹا پیدا ہو رہا ہے, یہ تو عمومیت اس میں حاصل پایا نہیں گیا, جب حاصل پایا نہیں گیا تو فضیلت ثابت نہیں ہوئی. تو لہذا اللہ جب ہمیں بیٹے کی صورت میں یا بیٹے کی صورت میں اولاد کی صورت میں نعمت دیتا ہے تو ہم اس کا خوشی میں چرچا کرتے ہیں, شکر بجا لاتے ہیں عقیقہ کر کے, عقیقہ کر کے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, وشکرونی تم میرا شکر بجا لاؤ, ولا تکفرون تم میرا کفر مت کرو. تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ, تم پر یہ ضروری ہے. اللہ جب ہمیں بیوی کی صورت میں نعمت دیتا ہے, بیوی کی صورت میں نعمت جب ملتی ہے تو ولیمہ کر کے اس کا شکر بجا لایا جاتا ہے. تاریخ مطالعہ کی یہ تصور دی ہے, ولیمہ اس لیے رائج کیا گیا ہے کہ وہ نعمت جو بیوی کی صورت میں بندے کے دامن سے وابستہ ہو رہی ہے اس کا شکر ولیمہ کر کے ادا کیا جاتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گناہوں سے بچا دیا اور تیرے نبی کی کامل سنت پر مجھے استقامت دے دی. مولا مجھے مزید استقامت عطا فرما. اپنے رشتے داروں کو دعوت دی جاتی ہے, کھانا کھلایا جاتا ہے, نعمت کا خوب چرچا کیا جاتا ہے. اس وقت مولانا کو شراب یاد نہیں آتا, ذاتی یاد نہیں آتی, چراغے یاد نہیں آتے. جو آدمی ایک بوتل پی سکتا ہے اس کے سامنے چھ چھ بوتلیں رکھی جاتی ہیں, وہ ایک بوتل پی کے چلا جاتا ہے, پانچ پڑی رہ جاتی ہے. کبھی مفتی صاحب یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ پانچ کا ضیاع ہوا, اس کا اعتراف کا ذمہ دار کون؟ کیوں؟ مطلب اپنا ہے, خوشی اپنی ہے, برادری میں ناک چوری کرنی ہے کہ جناب یہ تو وہ شیخ صاحب تھے جنہوں نے ایک کی جگہ چھ بوتلیں پیش کی. ناک چوری کرنی ہے, اس وقت اسراف نظر نہیں آئے گا, اس وقت جاتی نظر نہیں آئے گی. بیٹا پیدا ہو گیا, بیٹا پیدا ہوا تو بیٹے کے شکر کے لیے, کیونکہ اللہ کی نعمت ہے, اس کے شکر کے لیے عقیقہ کیا گیا, اللہ کا شکر بجا لا گیا کہ مولا میں اس لائف ہونی تھا, یہ تیرا رحم ہے, یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے میری دامن مراد میں ایسی نعمت عطا فرمائی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, ذرا عقل سے سوچئے, جب اللہ آپ کو بیوی کی صورت میں نعمت دیتا ہے تو آپ خوشیاں مناتے ہو, بیٹے کی صورت میں نعمت دیتا ہے تو خوشیاں مناتے ہو. ارے جس کے صدقے سے وہ نعمت, جس کے صدقے سے بیٹا ملا, جس کی صدقے سے بیوی, ارے جس کے صدقے سے خدا ملا وہ نعمت آتی ہے تو اس کی خوشی کو ہم کیسے حرام کہہ سکتے ہیں؟ عقل سے سوچئے, اس خوشی کو کیسے حرام کہہ سکتے ہیں؟ اسی خوشی کو کس طرح بدعت کہہ سکتے ہیں؟ بدعت اگر نبی کی پیدائش کی خوشی منانا بدعت ہوئی تو میں کہتا ہوں پھر بھوتوں کے سامنے گھنٹا بجانا شاید عبادت ہوگی, لیکن حضرات کرام ایسا تصور اسلام پیش نہیں کرتا. اب آئیے میں حدیث کی طرف آپ کو لاتا ہوں, کہ میں نے پہلے عقلی بحث آپ کے سامنے کی. ایک حوالہ میں نے جمعے کی تقریب میں مولوی اشرف علی صاحب کا پیش کیا تھا, کہ انہوں نے نشر کی جو ان کی بڑی مانس کتاب ہے اور ان کے مکتب فکر کے نزدیک بڑی حجت بھی ہے, انہوں نے نشر تیب میں لکھا کہ 12 ربیع الاول سرکار کی وفات نہیں ہے. کتاب میرے پاس موجود ہے, فارغ ہو جائیں ابھی میں آپ کو کتاب دکھا دیتا ہوں. 12 ربیع الاول نبی پاک کی وفات نہیں ہے. اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی پاک کی پیدائش ہے. تو میں نے کہا قرآن کی نہ مان, حدیث کی نہ مان, اپنے مورخ کی بات مان, کہ جناب وہ بھی تو تسلیم کر رہے ہیں, اور رہا 12 وفات کا معاملہ کر لینا تو یہ بدعات میں ہے. ہم تصور ہی نہیں کرتے کہ نبی پاک کی وفات جو ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو بھی ہوئی. اگر ہوئی بھی ہو تب بھی ہمارے لیے سوگ منانا جائز نہیں. ہم شیعہ نہیں ہیں جو پورا سال ماتم کریں گے, ہمارے لیے وہ سوگ منانا جائز نہیں, اس لیے کہ اسلام میں سوگ 3 دن ہے, جس کو جیسا غم ویسا سوگ. اس عورت کو بہت بڑا غم ہوتا ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے, تو اللہ نے اس کے لیے سوگ کا پیریڈ بھی زیادہ رکھا ہے, مدت زیادہ رکھی ہے, 4 مہینہ 10 دن. پورے اسلام کو پڑھ لیجیے, اسلام نے 4 مہینہ 10 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں دی, مگر دی تو اس عورت کو جس کا شوہر نکاح کی حالت میں مر جائے. لیکن کسی کا باپ مر جائے, بیوی مر جائے, بیٹا مر جائے, ماں مر جائے, تو اس صورت میں کیا ہے سوگ؟ 4 مہینہ 10 دن وہ حرام ہے, بلکہ اس کا سوگ 3 دن ہوگا, جہاں وہ چوتھے دن کی طرف راغب کرے گا شریعت کا حکم اس کے سر پر آ جائے گا, اور اللہ کی لعنت اس کی طرف گرنا شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ سرکار نے 3 دن سے زیادہ سو کو جائز نہیں رکھا. میں پوچھتا ہوں اگر 12 ربیع الاول سرکار کی وفات تصور بھی کر لی جائے تب بھی سوگ منانا جائز نہیں، خوشی منانا جائز ہے، اس لیے کہ نعمت کا شکر قیامت تک ادا کیا جاتا ہے، غم پر غمی صرف 3 دن تک کی جاتی ہے. تو کیا وجہ ہے؟ شیعہ اگر امام حسین کا 40واں منائے تو آپ کو اس وقت فتوے یاد آ جاتے ہیں، جو کہا کہ سو گئے وہ تو 1400 سال پہلے شہید ہو گئے، اب سو کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا محرم میں تو آپ سو کے خلاف فتوے دو، محرم کے 2 مہینے بعد، محرم کے بعد صبر، صبر کے بعد ربیع الاول، ربیع الاول آیا تو آپ اپنے فتوے بھول جاؤ، اور جب سنی خوشی منائے تو کہہ دو یہ تو حرام ہے، یہ تو سو منانا چاہیے، اس لیے کہ سرکار کا انتقال ہوا تھا. میں نے کہا وہاں تھوڑی عقل سے کام ہے، ابھی 2 مہینے پہلے آپ نے فتوا دیا تھا کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، ابھی آپ فتوا دے رہے ہیں کہ جناب سوگ مناؤ. تو دیکھیے اگر آپ کے مطلب یہ عقل نقل دونوں کے خلاف یہ باتیں باطل ہے. اب آئیے حدیث شریف جو میں نے پڑھی، اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، نبی کی عظمت، نبی کو تو اللہ سراپا عظمت معظم بنا کر بھیجتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قرآن کہتا ہے ہم نے بعض رسولوں کو، سارے رسولوں کو ایک جیسا نہیں رکھا، صفت نبوت سے تو سب برابر ہیں، فضیلت میں سب برابر نہیں. تل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ہم نے بعض سے کلام کر کے شرف دیا، بعض کو اپنی زیادت بخشی اور شرف عطا فرمایا. تو اب اللہ رب العزت کو انبیاء کو سراپا معظم بنا کر بھیجتا ہے، لیکن میرے عزیز و یاد رکھو، جب نبی جو سراپا معظم اور صاحب عظمت بن کر آتا ہے، جب وہ اپنی کسی عظمت کا اظہار اپنے امتیوں کے سامنے کرتا ہے، وہ عظمت در حقیقت اللہ کی عطا کردہ نعمت ہوتی ہے، وہ عظمت در حقیقت اللہ کی عطا کردہ نعمت ہوتی ہے. اور جب وہ نبی اس نعمت کا اظہار کرتا ہے تو امت پھر قیامت تک اپنے نبی کی اس نعمت کا چرچا کرتی ہے. یعنی نبی کو جب بھی عظمت، نبی جب بھی اپنی عظمت کا اظہار کرے اس پر خوشی منانا یہ نبی کے وفاداروں کی نشانی ہے، اس پر گالیاں بکنا، اس پر حرام کے فتوے لگانا یہ نبی کے وفاداروں کی نشانی نہیں. آئیے حدیث پڑھتے ہیں، مسلم شریف میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359 ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قدم المدینہ، سرکار مدینہ تشریف لائے، غور سے سنیے گا، فوجد الیہود صیاما، سرکار نے یہودیوں کو یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، فوجد الیہود صیاما یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو سرکار نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، فقال رسول اللہ، فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ان سے کہا ما هذا اليوم، یہ کون سا دن ہے، الذي تصومونه، تم سارے مل کر اس دن روزہ رکھتے ہو، کیا بات ہے اس دن، اس دن کیا بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں کوئی دن بڑا نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں کوئی دن بڑا نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر تم جمعہ اتوار کے دن پڑھا لیا کرو، جمعہ اتوار کے دن، اور فتوا دے دو کہ اتوار بھی جو ہے ایک دن ہے، وہ مقتدی تمہارا حال کریں گے، پتا چل جائے گا اللہ نے دنوں کو بڑا بنایا ہے، اللہ نے دنوں کو بڑا بنایا ہے. جمعہ کا دن بڑا ہوا حضرت آدم کی برکت سے، کیونکہ حضرت آدم اس دن پیدا ہوئے، ابن ماجہ کے حدیث ہے کہ اللہ نے جمعہ کے دن حضرت آدم کو پیدا کیا، جمعہ کے دن حضرت آدم کو فوت کیا، اور وہ دن مسلمانوں کی عید بنا. پتا چلا جس دن نبی کی وفات ہو وہ دن عید ہو سکتا ہے، وہ دن عید ہو سکتا ہے. تو ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم پیدا ہوئے، جمعہ کے دن ہی انتقال ہوا. تو دیکھیں ایک دن دن میں جس میں ولادت اور وفات دونوں جمع ہو گئی، لیکن شریعت نے وفات کو ملحوظ نہیں رکھا، ولادت کی خوشی کو ملحوظ رکھا، اور فرمایا اللہ نے، پتا فرما کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے جمعہ کے دن کو عید بنا دیا. پتا چلا اللہ دن بڑے بناتا ہے بڑوں کی برکت سے، اپنے محبوبوں کی برکت سے. تو سرکار نے پوچھا ما هذا اليوم الذي تصومون، کیا بات ہے جو آج کے دن تم روزے رکھ رہے ہو؟ قالوا، سارے یہودیوں نے کہا ہذا یوم عظیم، ارے یہ تو بہت بڑا دن ہے. سرکار نے پوچھا اچھا بہت بڑا دن ہے، کون سا دن ہے؟ اب دیکھیے وہ پوچھ رہے بڑا دن، اگر نبی سے زیادہ شریعت کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ نبی شریعت کا بانی ہوتا ہے، نبی کا سونا شریعت، نبی کا چلنا شریعت، نبی کا دیکھنا شریعت، نبی کا نکاح کرنا شریعت، نبی کی اولاد ہو جائے وہ شریعت، نبی کا سونا جاگنا، دنیا سے اٹھنا، دنیا میں آنا، سب شریعت ہے. اب اگر اسلام میں کوئی بڑا دن نہیں تھا تو یہودیوں نے کہہ دیا تھا آج جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں ہذا یوم عظیم، یہ بہت بڑا دن ہے. تو سرکار کو کہہ دینا چاہیے اللہ نے کوئی دن بڑے نہیں بنایا، لیکن سرکار نے کہا نہیں کہا. جب سرکار نے کسی بڑے دن کی تربیت نہیں کی تو مولانا کو حق حاصل نہیں. انہوں نے کہا آج جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہ بہت بڑا دن ہے. سرکار نے پوچھا کہا کیا وجہ ہے، کیوں بنا ہے؟ انجاہ اللہ فی موسیٰ، اس دن محرم کے 10 دن جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، اور کیا کیا؟ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، اور اللہ نے اس دن ہمارے نبی کو نجات عطا فرمائی. فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا، موسیٰ اس نعمت کی خوشی میں شکر بجا لاتے ہوئے انہوں نے روزہ رکھا. فَنَحْنُ نَصُومُهُ، تو ہم بھی اس کے لیے روزہ رکھ رہے. پتا چلا جس دن اللہ کی کوئی نعمت چاہے فتح کی صورت میں ملے، فرعون کو فتح ہوئی نا، فرعون پر حضرت موسیٰ کو فتح ہوئی، اللہ کی نعمت چاہے جس بھی صورت میں ملے شکر بجا لانا نبی کی حدیث ثابت ہے. جو ایک فتح کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو نعمت ملتی ہے وہ شکر بجا لاتے ہیں. موسیٰ سے بولو کہ تمہیں نبوت کس سے ملی، تو کہیں گے اللہ کی نعمت مصطفیٰ کی ذات کی برکت سے ملی. میں کہتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ کو ایک نعمت ملے تو آپ شکر بجا لائے، خوشیاں منائے، اور ہمیں نعمت کبریٰ مل گئی ہم خوشیاں نہ منائے. یہ کہاں کی عقل ہے؟ یہ کہاں کی دیانت ہے؟ اب دیکھیے سرکار نے فرمایا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا ارے میرے صحابہ سن لیا تم نے یہودی کیا کہہ رہے، کہ ہم دسویں محرم کو اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے موسیٰ کو اللہ نے عظمت بخشی. تو میرے صحابہ تم روزہ مت رکھنا. کیوں نہیں رکھنا؟ اس لیے کہ پھر پتا کیسا چلے گا یہودی کون ہے اور مومن کون ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا آپ بھی کنڈا کرتے ہیں شیعہ بھی کرتے ہیں تو پتا کیسا چلے گا، تو کنڈا ہی حرام. ہم نے کہا ایسی بات مت کرو، ورنہ نکاح ہم بھی کرتے ہیں شیعہ بھی کرتے ہیں، تو بولے نکاح ہی کر دو ختم کر دو. تو یہ بات نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات. شیعہ غنی فضلہم اللہ تعالی، وہ حضرت امیر معاویہ کے بغض میں بکواس کرتا ہے، ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ارضا کے احسان ثواب کے لیے کرتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیت پر ہے. ورنہ کوئی کہہ دینا انہوں نے بھی مسجد بنا رکھی تم نے بھی مسجد، دونوں میں سے ایک دھب، وہ بھی دونوں آنکھوں سے دیتے تم بھی دونوں آنکھ، چھوڑ دو. تو جناب یہ تو بالکل احمقانہ سوال ہوگا، اور اس پر تو نہ جانے کتنے اعتراضات بنتے گویا کہ چلے جائیں گے. اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں ہم بھی روزہ رکھیں کیسا ہوگا. تو سرکار نے جو آج لوگوں کے ذہنوں میں باطل تصور پیدا ہو رہا ہے، میرے آقا نے 1400 سال پہلے سے رد کر دیا تھا. سرکار نے فضول رسم کو پرواہ نہیں کی اور فرمایا سنو یہودیوں، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فنحن احق و اولا بموسیٰ منکم، ارے تم موسیٰ کی عظمت کی خوشی مناتے اور ہم نہیں منائے، میں تم سے زیادہ فنحن احق و اولا موسیٰ منکم، میں تم سے زیادہ موسیٰ کی عظمت کا قائل ہوں، میں تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہوں. فصام رسول اللہ، سرکار نے اس دن روزہ رکھا، امر بالصیام، اور اپنے صحابوں کو کہا کہ موسیٰ کی عظمت کی خوشی میں روزے رکھو. تو پتا چلا جب حضرت موسیٰ کو اللہ فرعون سے نجات دے، اس نعمت کی خوشی میں مصطفیٰ خود بھی روزہ رکھیں، اور جس نعمت کی برکت سے اللہ مومنین کو کفار سے آزادی عطا فرمائے، عالم اسلام کو کفر کی نجات سے آزاد فرمائے، تو اس نعمت کی خوشی تو بطریقہ اولا جائے. تو یہ حدیث پاک سے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ نبی کو کوئی عظمت ملے تو اس وقت خوشی منانا جائز ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. پھر اسی نے تھوڑا آگے چل کر مشکات میں پیر کے دن کے روزے کی بحث ہے مسلم شریف میں، وہ میں وقت مختصر طور پر آپ کے فرض کر دوں. حدیث حضرت ابن پاک وغیرہ سے ہی ہے کہ سوئلہ ان یوم اثنین، سرکار جان بوجھ کر پیر کا روزہ رکھتے تھے. مفسرین نے لکھا، محدثین نے قصدن قصدن. میں آپ سے پوچھتا اگر آپ رمضان کا روزہ رکھو تو کوئی تعجب نہیں، آپ نے ایسا کام کر لیا کہ جناب آپ ہر جمعے کا روزہ رکھتے ہو، تو کوئی پوچھے گا نا حضرت صاحب ہر جمعے کو روزہ رکھتے ہو کیا بات ہے، اللہ سے کوئی منت مانگ لی آپ نے ہے یا آج کوئی خاص نہیں ہے، کوئی پوچھے گا نا. تو سرکار رمضان کے علاوہ ہر پیر کے دن روزہ رکھتے. پتا چلا دین خاص کرنا کسی عبادت کے نبی کی سنت ہے. جو یہ کہتے ہیں دین کا خاص کرنا بدعت ہے، میں نے کہا بھانوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے مبادر النواد میرے پاس موجود ہے. وہ کہتے ہیں اگر کسی نیک عبادت کے دن خاص کی جائے لوگوں کی سہولت کے لیے کہ لوگ جمع ہو جائیں اللہ کی عبادت کریں تو جائز ہے. اور پھر انہوں نے اللہ کے ولیوں کے مدار کے عرس پر دلیل پکڑی. حامی صاحب لکھتے ہیں کہ عرس منانا جائز ہے اس نیت سے کہ اس دن طالبین کو شیخوں کا ہاتھ مل جاتا ہے، اور اس وقت صاحب مزار اپنے فاتحے کی توجہ کرتا ہے، لہذا تعین شرعی نہ کریں عرف ہی کریں، یعنی لوگ سہولت سے جمع ہو جائے صاحب مزار کے لیے قرآن خوانی کر دیں. تو تھانوی صاحب اپنی زندگی کی آخری کتاب میں لکھتے ہیں یہ طریقہ جائز ہے. میرے پاس کتاب موجود ہے، لفظ غلط ہو میری گرفت کریں، میں الفاظ آپ کو بتاتا ہوں. یہ بیان میرا پوری دنیا میں جا رہا ہے ویب سائٹ پر، یہ بات بھی آپ یاد رکھیں. اور جس کو میری تقریب ہے ورلڈ میں کسی کو اعتراض ہو میرے پاس مجھے ای میل کرے, میں دھانوی صاحب کی اصل عبارت اسکین کر کے آپ کو بھیجتا ہوں. آپ خود دیکھ لیجیے اگر کتاب آپ کے پاس نہ ہو کہ ہم نے جو بات کہی وہ سچ ہے یا غلط. اگر سچ ہے تو پھر عرس کو اور دین متعین کرنے کو حرام کہنے کا توبہ کر لیجیے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے سرکار ہر پیر کے دن روزہ رکھ رہے ہیں, سرکار ہر پیر کے دن روزہ رکھ رہے ہیں. صحابہ جمع ہوئے, سئلا, سوال کیا گیا سرکار ان سونے اس میں پیر کے دن کے روزے کے لیے, رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو سرکار نے اس رات سے پردہ ہٹا دیا, فرمایا میں جو پیر کو روزہ رکھتا ہوں کیوں رکھتا ہوں, فیہ ولدتو, اس دن میرا میلاد ہے, ولدتو, اس دن میں پیدا ہوا ہوں. میں کہتا ہوں نبی نے اپنی پیدائش کے دن کو زندہ رکھا, افسوس ہے ان لوگوں کو جو اس دن کو مٹا رہے ہیں. نبی نے اپنے پیدائش کے دن کو زندہ رکھا اور اس کا شکر بجا کیا روزے کے ذریعے. اب شکر کئی طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے, روزہ رکھ کے کریں کوئی بڑا مرتبہ ہے, اللہ کی راہ میں خیرات کریں, غریبوں کو کھانا کھلائیں, صدقہ دیں, یہ بھی شکر کا ذریعہ ہے. تو جو بھی شکر کا ذریعہ, لوگ کہتے ہیں آپ لائٹنگ مت لگاؤ, میں نے کم سے کم تم اپنے طریقے سے ادا کر لو, اپنی طریقے سے میلاد کر لو نا. آپ کم سے کم اعلان کرو کہ میلاد کرنا جائز ہے لیکن اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے وہ بیان کر دو. آپ تو سرے سے میلاد کا انکار کرتے ہو, آپ کو سرے سے اس عظمت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہو. میں نے کہا میں تمہیں وہ عظمت ختم کرنے نہیں دوں گا, اس لیے کہ میرے نبی نے اپنے اس دن کو برقرار رکھا ہے اور ہم نبی کے وفادار غلام ہیں. جب قیامت میں اللہ کی برکت سے, اللہ کے رحم کرم سے وہ نبی ہماری شفاعت میں کام آئے گا. وہ خود کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی پیدائش کے دن کو زندہ رکھا تو میرے غلام کو بطریق اولا زندہ رکھا, کہ میں پیر کو روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ لوگ میری پیدائش کے دن کو نہ بھول جائیں. سرکار نے کیوں پیر, پتا چلا زندہ قوم کا قائد یادوں سے زندہ رکھتا ہے اور زندہ قوموں کی نشانی یہ ہے کہ جو یادوں کو زندہ رکھتے ہیں. وہ قومیں جو اپنے قائدین کی یادوں کو مٹا دیں وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی, اور اسلام قیامت تک کے لیے رہے گا. تو اسے ضروری ہے کہ اپنے نبی کی سنتوں کو یاد رکھے, اپنے نبی کی اداؤں کو یاد رکھے. اور میرے آقا نے کہا کہ میں اس دن اس لیے روزہ رکھا ہوں, فیہ ولدتو, اس دن میں پیدا ہوا, اس دن میرا میلاد ہوا. تو پتا چلا کہ نبی پاک کی پیدائش کے دن ذکر کرنا, شکر کرنا جائز اور کار خیر ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھی. لوگ کہتے ہیں اسلام میں نیا طریقہ نہیں نکالا جا سکتا, درود پاک پڑھی. بعض بیچارے اپنے کم علمی کی بنا پر کہتے ہیں اسلام میں نیا طریقہ نکالنا حرام ہے, جو طریقہ سرکار نے نہیں نکالا. میں نے کہا یہ قاعدہ حرام ہے, جو آپ قاعدہ بیان کر رہے ہیں نا, یہ قاعدہ حرام ہے. میرے نبی نے اسلام میں نئے طریقے نکالنے کی اجازت دی ہے. درشی پڑھیے, یہ میرے سامنے مسلم شریف ہے, جلد نمبر 2, بخاری کے بعد اس کتاب کا مقام ہے. میں جلد نمبر 2 کی کتاب اس لیے آپ کے سامنے لایا ہوں, صفحہ نمبر 343 پڑھ رہا ہوں. دیکھیے میرے آقا کیا کہتے ہیں, من سنا فی اسلام سنتن حسنتن, من سنا, جو ایجاد کرے فی اسلام میں, ہمارے اسلام میں, سنتن حسنتن, سنتن طریقہ, حسنتن اچھا, جو ہمارے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے, فاؤمیلا بھی ہا, پھر بعد کے لوگ اس نئے طریقے پر عمل کریں, کتب لہ مثل اجر من عمل بھی ہا, تو جتنے لوگ اس نئے طریقے پر عمل کریں گے اتنا ثواب اس کے ایجاد کرنے والے کو ملے گا. یہ سرکار نے فرما دیا. پتا چلا اچھے کام جس کو شریعت منع نہیں کرتی اس کا ایجاد کرنا جائز. پکی مسجدیں بنائی آپ نے, قرآن کو تاج کمپنی میں آپ نے چھپوایا, مدرسے بڑے بڑے دارالعلوم بنائے تھے, بسیں چلتی رہتی, دارالعلوم ختم نہیں ہوتے. یہ دارالعلوم سرکار نے نہیں بنائے تھے, آپ نے بنائے ہیں, تو یہ بھی نیا طریقہ ہے. اس میں پھر آپ نے 7 پریڈ متعین کیے, پہلا پریڈ 9 کا ہے, 40 منٹ کا, پھر گھنٹہ بچتا ہے, پھر 40 منٹ سر کا, پھر گھنٹہ بچتا ہے, پھر 40 منٹ جناب جو ہے کہ وہ اصول تفسیر کا, پھر بیل بجتی ہے, پھر 40 جو ہے جناب حدیث کا ہے, پھر 40 جو ہے تو فقہ کا. ہم نے کہا یہ جو درس کے لیے آپ ابواب باندھتے ہیں, مسافر خانے آپ نے بنائے, اسپتالیں آپ نے بنائے, کیا یہ سارے بدعات کے اگر آپ عام یہ تعریف کر دو کہ جو کام مصطفیٰ نے نہیں کیا وہ حرام ہے, تو میں کہتا ہوں پھر یہ سب چیزوں کو حرام کہنا پڑے گا. مولانا صاحب ذرا سمجھ کر بولیں, آپ کندھوں پر اسلام کی بنیاد ہیں, کہیں آپ جذبات میں ایسا فتویٰ نہ دے دیں جس سے پوری اسلام اور پوری عوام مشکل میں گرفتار ہو جائے. ذرا سمجھ کر بولیے, آپ ایسی بات کہیے کہ اسلام میں ایسا طریقہ نکالنا جائز ہے جس کی شریعت مخالفت نہیں کرتا, چاہے وہ طریقہ مصطفیٰ نے نہ نکالا ہو. لیکن اگر اسلام میں ایسا طریقہ نکالا گیا, پیٹنا, منہ پیٹنا, ماتم کرنا, گویا کہ اپنے لیے کالے کپڑے پہن کر اپنے غم پاری کرنا اور ڈھول دھماکے کرنا اور کون مردوں کا اختلاط کرنا یہ ہمارے دین میں نہیں تھا. اب اگر کوئی طریقہ نکالے گا تو یہ بدعت کے مجموعہ اور تو شخص پر اللہ کی لعنت ہوگی. میں نے حدیث پڑھ دی ٹھیک ہے. اب اس کی شرح نیچے اپنے وقت کا سب سے بڑا محدث سارے مکتبہ ذکر نزی حجت ٹھیک ہے. حضرت امام النبوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اتنے بڑے عاشق تھے حدیثوں کے اور اتنے بڑے امام تھے. یہ شافعی مذہب کے تھے اور شافعی مذہب کو انہوں نے بڑی ترویج دی اور مسلم پر جو انہوں نے شرح لکھی اس سے مستند شرح کسی کی مانی نہیں جاتی. اب سنیے ان کا وصال کیسا ہوا. ایک دفعہ یہ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے, کتاب ان کے ہاتھ میں تھی, کھجور کا بڑا ایک ٹوکرا ان کے قریب پڑا ہوا تھا. اب یہ سرکار کی حدیث کے مطالعے میں غرق ہیں اور ایک ایک دانہ کھجور اٹھا کر کھاتے جا رہے ہیں, ایک ایک دانہ کھجور اٹھا کر. انہیں یہ خبر نہیں کہ میں کیا کھا رہا ہوں. ان کی ساری توجہ کتاب کے اندر ہے. جس طرح شاہ الحق محدث دہلی ایک دفعہ مطالعہ کر رہے تھے تو سامنے دیا رکھا ہوا تھا. آپ کتاب میں دیکھ رہے ہیں, کتاب میں دیکھتے دیکھتے آپ کے امام نے آگ لگ گئی. امام نے آگ لگ گئی آپ کو خبر نہیں, امامہ جل گیا آپ کو پتا نہیں. آپ غرق ہیں حدیث میں, حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں, کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں. ٹوپی جل گئی, بال جل گئے, جب سر پر تپش پڑی وہ بھی جب چمڑی جلنے کے بعد جب بہت زیادہ درد محسوس ہوا تو آپ نے توجہ کی تو سارا خون خون ہاتھ میں آ گیا اور آپ نے مسکرا کر دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے مجھ میں یہ صلاحیت فرمائی کہ میرا خیال جب پیر کی طرف جاتا ہے تو دنیا سے میں مبرہ ہو جاتا ہوں. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے. تو امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ آپ حدیث شریف کا مطالعہ کر رہے ہیں جن کا میں حوالہ بھی پیش کرنے جا رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہا کہ حدیث کا ترجمہ آپ نے کر دیا اپنی طرف سے, کسی محدث کی زبان سے کرو. وہ محدث کی زبان سے کر رہا ہوں لیکن پہلے محدث کا مقام آپ سن لیجیے. آپ حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں, آپ کے وقت عشاء کی نماز پڑھ لی, بڑا سا ایک ٹوکرا رکھا ہوا ہے کھجور کا اور آپ کو پتا ہے کھجور کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے اور گرمیوں کے دن سے آپ وہ کھجور کھاتے جا رہے ہیں اور مطالعہ کرتے جا رہے ہیں, کھاتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں, یہاں تک پورا ٹوکرا ختم ہو گیا اور اس نے اتنی شدت کر دی کھجور سے آپ کے جسم میں اتنی گرمی ہو گئی کہ اسی وقت آپ کا انتقال ہو گیا. تو آپ اندازہ لگائیے وہ اتنا بڑا امام, اتنا بڑا فقیر, اتنا بڑا محدث, جس کی یہی کرامت وفات کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ انتقال بھی ہوا تو نبی پاک کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے دین کی آسانی کے لیے, لوگوں کی آسانی کے لیے مسئلے ڈھونڈتے ہوئے آپ کا وصال ہوا. اب دیکھیے آپ اس کی شرح میں کیا لکھتے ہیں. کہتے ہیں سنو, یہ جو حدیث سرکار نے فرمائی نا کہ میرے دین میں جو نیا کام نکالے گا اسے ثواب ملے گا, تو فرماتے ہیں یہاں پر دو حدیثیں امام مسلم آئے ہیں تو دونوں حدیثوں کو خلاصہ لکھتے ہیں کہ ہاذان حدیثان صریحان فی البحث علی استحباب سنن الامور الحسنہ. یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلیل ہے کہ استحباب کے نیا کام اسلام میں ایجاد کرنا مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. میں نے حدیث پڑھ دی, حاشیہ پڑھ دیا, پتا چلا جس کام سے اسلام کی عظمت ظاہر ہو رہی ہو وہ کام ایجاد کرنے کی اجازت ہے. میں کہتا ہوں جس وقت نبی کا میلاد منایا جائے اس سے بڑی اسلام کو عظمت کہاں ملے گی. سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے کہ لوگ غیر مسلم دیکھیں گے دیکھو یہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے نبی کی پیدائش کے یوم پر اپنے گھروں کے دروازے انہوں نے کھول دیے ہیں اور حیات عام ہو گئی ہے. ارے جو اپنی نبی کی پیدائش کو اتنا چاہتا ہو اس نبی کی شریعت کو اتنا چاہتا ہوگا. تو اس سے بڑی تو تبلیغ کی عظمت ہی کبھی نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ درود پاک پر یہ آخری حوالہ پیش کرتا ہوں. یہ میرے پاس کتاب ہے الحاضر الفتاوی جس کا میں اکثر حوالہ آپ کے سامنے دیتا ہوں. اس کے مصنف امام جلالی سوتی رحمۃ اللہ علیہ, یہ نبی صدی کے مجدد ہیں, شافعی مذہب کے محدث ہیں اور اتنے بڑے امام ہیں کہ میں تحقیق پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ نشست ہماری ساری نشستوں سے مختلف ذریعے سمجھ لیجیے آپ. یعنی آج ہم درس بخاری والے انداز میں نہیں ہے بلکہ ایک مطلقاً پورے تحقیق میں کہ دلیل ہمیں اپنوں سے ملے غیروں سے ملے ہمیں پیش کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب سنیے. تو آپ اس کو تنقید فرقہ واری میں سمجھیے گا, جو سمجھے اس کی ذمہ داری. میں تحقیق پیش کر رہا ہوں. انور شاہ کشمیری دیوبندی مکتبہ فکر کے شیخ العدیز ہیں. انہوں نے بخاری شریف کی ایک قدیم شرح لکھی ہے, فیض الباری شرح بخاری. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام جلالی سوتی نے 22 دفعہ اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا. ہم نے کہا کہ امام سیوتی اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھ سکتے ہیں, اگر یہ عقیدہ ہمارا کوئی ولی کر دے تو بدعت کیوں. امام سیوتی گزرے مصر میں ہیں اور سرکار کے 900 سال بعد پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے 22 دفعہ, لیکن انور شاہ صاحب کو وہاں پر میں کہتا ہوں کہ سو ہو گیا, اس لیے کہ انہوں نے امام شارانی کے حوالے پر لکھا ہے لیکن بات ایسی نہیں ہے. امام شارانی کی اصل کتاب میں لکھا ہے کہ 75 دفعہ دیکھا. امام شارح نے 22 کا کون نہیں لکھا، مغان القبرا بھاگ دے کہ جہاں پہ انور شاہ صاحب لے رہے ہیں روایت لے رہے ہیں بات لے رہے ہیں، تو 22 دفعہ کا نہیں ہے. امام شارانی کہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں ہم 8 بندوں نے بخاری پڑھی ہے، 8 بندے خود چرچ میں موجود تھے، سرکار خود تشریف لائے، شیخ الحدیث کی مسند پر آپ تھے، آپ نے 8 ساتھیوں کو حدیث بخاری کی پڑھائی. میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ مدرسے میں آ کر مسند پر بیٹھ کر طلباء کی عقیدت ان کی محبت سے ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے فیضان کو ان کی قلوب میں منتقل کر سکتا ہے. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ محفل میلاد میں تشریف لے آئے تو کوئی بعید نہیں، اللہ نے عطا فرمایا. کس نے؟ اور اللہ کہتا ولی الاخرۃ خیر لک من الاولی، ابھی میں تجھے اتنا مرتبہ دوں گا کہ تیری آنے والی گھڑی تیرے گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہو جائے گی. تو نبی پاک کو مرتبہ دینے والا رب کون؟ اللہ. اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی ذات سے یہ بعید نہیں. ہم اسی کی بات کرتے ہیں، اس کو حرام کہنا جہالت ہے. تو امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی نے فتاوی ہے، یہ ان کے فتاوے کا مجموعہ ہے، بہت بڑے محدث ہیں. اگر میں کہتا ہوں ایک گھنٹہ تقریر رکھی جائے، میں صرف ان کی کتابوں کے حوالے آپ کو دوں کہ کتنے بڑے یہ امام ہیں. انہوں نے جامع الکبیر 12 جلدوں پر لکھی حدیث کی کتاب، جامع الصغیر 2 جلدوں پر لکھی، النیالی المصنوعہ ابن جوزی کے رب پر انہوں نے 4 جلدوں پر لکھی، تفسیر قرآن منصور انہوں نے لکھی، تفسیر اتقان انہوں نے لکھی، بے شمار کتابیں امام جلالی سوتی رحمۃ اللہ لکھی، جن کی کتابیں تقریباً 900 سے اوپر تک جاتی ہیں. یہ امام جلالی سوتی اتنی کتابوں کے مصنف ہیں اور مستند قسم کے عالم ہیں. انہوں نے اگر دیکھیے میلاد کرنا حبیبیہ مسجد کے لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے اور پہلے نہیں تھا، تو امام سیوطی نے پورا رسالہ باندھا. دیکھیے احسن المقصد فی بیان المولد، کہ سب سے بہترین کام نبی کا میلاد بنانا، رسالے کا نام ہے ان کے. دیکھیے احسن المقصد فی بیان المولد، یہ آپ نے دیکھا. اب دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ میلاد کیوں کیا جائے، تو کہتے ہیں من التعظیم قبر النبی کی وہ اظہار الفرح وہ استبشار بمولود النبی کی، اس میں نبی کی تعظیم ہے. کیا کہتے ہیں؟ میلاد منانے میں نبی کی تعظیم ہے، محبت کا اظہار ہے، اور آپ کی پیدائش پر لوگوں کو بشارت دینا ہے. آگے فرماتے ہیں پھر ایک دفعہ درود پاک پڑھیے، فتویٰ دیتے ہیں آپ خود. امام سیوطی فتویٰ لکھ رہے ہیں اپنی طرف سے، کہتے فیستحق لنا، ہمارے لیے مستحب ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے مستحب ہوتے ہیں جس پر گناہ نہیں، جس پر ثواب ملتا ہے، جس پر ثواب ملتا ہے. اور مستحبات وہ عبادات میں سے ہیں کہ جب بندے کے فرائض مکمل ہو تو یہ مستحبات اس میں تقویت پہنچائیں گے، اگر بندے کے فرائض مکمل نہ ہو اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو ان مستحبات کو فرض کر رتبہ دیا جائے گا. مستحبات یاد رکھیے، اس کو چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو جو ہلکا جانتا ہے نا تو وہ فرض کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو مستحب ہے تو چھوٹی عبادت، لیکن قیامت میں کام بڑا کرے گی. تو دیکھیے فرماتے بھائی استحق کو لنا، ہمارے لیے یہ مستحب ہے کہ اظہار شکر بمولود النبی کی، ہم سرکار کی پیدائش کا شکر کا اظہار کریں بالاجتماع جلسہ کر کے، وہ اتام تام کھانا کھلا کر، وہ نہ ہو جانے کا من وجوہ القربا، اور اسی طرح نفلی عبادتوں کے ذریعے ہم سرکار کی اس نعمت کا شکر بجا لائے. آگے فرماتے ہوئے اظہار المسرات، اور خوب خوشیاں کر کے اس کا اظہار کریں. میں نے کہا نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. دیکھو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے، ہمارے لیے مستحب ہے کہ ہم اجتماع کریں. الحمدللہ آج ہم کر رہے ہیں، دعا کیجیے اجتماع کی برکت سے اللہ رب العزت جو ہم شکر بجا لا رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس اجتماع سے اللہ رب العزت کی برکت سے ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، عذاب آخرت سے محفوظ فرمائے، اپنے قرب خاص کے ذریعے اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے. تو دیکھیے سرکار نے حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں اس میں شکر بجا لانا ہے، میلاد پر اجتماع کرنا ہے. کھانا کیوں کھلانا ہے؟ کہ کھانا کھلانا ضروری ہے. تو اوپر حدیث نقل فرماتے اخرج بیہقی، مجھ تک امام بیہقی کی حدیث پہنچی، کہتے ان نبی اقا نفسی، سرکار نے اپنا عقیقہ خود کیا. کیا فرماتے ہیں؟ سرکار نے اپنا عقیقہ خود کیا بعد النبوہ، اعلان نبوت کے بعد. اگر کوئی یہ کہے جناب آپ کا عقیقہ تو پہلے آپ نے جو یہ جو جانور ذبح کیا یہ تو عقیقہ تھا، آپ نے جانور ذبح کیا یہ تو عقیقہ تھا، اور عقیقے سے تو میلاد کی خوشی کیسے ظاہر ہوتی ہے. ہم نے کہا کہ اس کو عقیقہ مان لو تب بھی میلاد کی خوشی ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ عقیقہ پیدائش کے شکر کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عقیقہ نہیں تھا اس لیے کہ آگے امام سوتی خود لکھتے ہیں کہ ان جدہ عبد المطلب اکعنہ فی سبا ولایتی والعقیقہ. آپ فرماتے کہ نبی پاک کی پیدائش کے وقت ہی آپ کے دادا نے آپ کا عقیقہ کر دیا تھا. والعقیقہ لا تعاد مرتن ثانیہ, عقیقہ بار بار نہیں کیا جاتا. جو فرماتے ہیں عقیقہ بار بار نہیں کیا جاتا. سرکار نے جو جانور ذبح کیا یا اپنے مولود کی خوشی کے لیے ذبح کیا یا اپنے نیک کام کے لیے ذبح کیا. ایک آخری حوالہ پیش کرتا ہوں, ایک دفعہ دوسرے بات کر لیجیے. کیونکہ یہ رسالہ جو ہے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ وہ رسالہ ہے جس میں امام سیوطی نے جتنے لوگ میلاد کے منکر تھے ان تمام کے رسالوں کو جمع کیا اور پھر سب کا وہ دندہ نشکن جواب دیا کہ میرے دل سے دعا نکلی کہ تو نے نبی کی عظمت کا محاذہ کیا, اللہ تیری قبر کو نبی کے نور سے منور کر دے. سبحان اللہ. امام سیوطی نے کسی نے امام سیوطی سے کہا یہ کام تو بدعت ہے, سرکار نے کبھی اس طرح میلاد منایا اجتماع کر کے, یہ تو بدعت ہے. آپ کیا فرماتے, سنو بدعت کہتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ بدعت کے متعلق امام نبوی فرماتے کہ بدعت کیسے کس کو ہے, تو فرماتے البدعت فی الشرعیہ احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ. کہ بدعت اس کو کہتے ہیں جو چیز نبی پاک کے دور میں نہیں تھی, لیکن آگے کہتے ہیں آگے بھی پڑھ وہی امن قسمت الہ حسنہ والقبیحہ. یہ بدعت, بدعت کہتے ہیں نئے کام کو. پھر یہ نئے کام دو قسموں پر تقسیم ہو جاتے ہیں, بعض اچھے نئے کام بعض برے نئے کام. پھر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا المحدثات من الامور ضربان, کہ نئے کام جو ایجاد کیے جاتے ہیں اس کی دو قسمیں. یہ آخری حوالے کو غور سے سنیے گا, انشاءاللہ اس پر سارا اختلاف ختم ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں مخالفین سے آؤ, ویب سائٹ پر آپ نے تقریر سن رہے ہو, اور امام سیوطی کے رسالے پر ہم اتفاق کر لیتے پھر قوالی ختم ہو جاتی ہے. آؤ اہل نشی کے خلاف کمر باندھ کھڑے ہو جاتے ہیں, آؤ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں جو نبی پاک کے ختم نبوت میں نقش نکال رہا ہے. آؤ پہلے ان مسئلوں پر ہم اتفاق کر رہے ہیں. علماء کی کتاب ساری بات ہوئے تھانوی صاحب کی کتاب پر کر لیتے, آ جاؤ پانی صاحب نے جو ملا پرتاب باندھا ہے اس پر کر لیتے. لیکن اگر اتفاق کی نیت ہوگی, آپ اتفاق کرو گے, اگر فرقہ واریت پھیلانے کی نیت ہوگی تو آپ مجھے گالیاں دو گے اور میرے بارے میں برا کہو گے. میں اس کا ذمہ دار نہیں, مجھے اللہ نے منصب دیا. میں خلوص نیت کے ساتھ بغیر کسی تعصب کے دعویٰ جواب دے رہا ہوں, اور کل قیامت کے رب کریم کی بارگاہ میں مجھے جب بلایا جائے گا میں وہاں پر بھی الفاظ انشاءاللہ ادا کروں گا. اللہ مجھے استقامت کا فرمائے. دیکھیے امام شافعی فرماتے ہیں الشافعی المحدثات من امور ضربان, کہ نئے کام جو ایجاد کیے جاتے ہیں اس کی دو قسمیں. فرماتے ہیں احدہما, پہلا جو ہے ما احدث مما یخالف کتابا و سنتا او اثرا و اجماعا فہذا بدعۃ زنانہ. کہتے ہیں وہ نیا کام جس کی قرآن مخالفت کرے, جس کی سنت مخالفت کرے, جس کی اجماع مخالفت کرے, جس کی صحابہ کے اثار مخالفت کرے, وہ کام کیا ہے؟ بدعت زلالہ. پتا چلا جو کام نبی کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت زلالہ نہیں, بدعت زلالہ وہ ہے جس کی قرآن مخالفت کرے, جس کی حدیث مخالفت کرے. تو دیکھیے بدعت کی تعریف ہی غلط کر کے لوگوں کو ذہن کو جایا جاتا ہے. بھائی سرکار نے جو کام نہیں کیے, سرکار کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی وہ بدعت. میں نے کہا آپ سے اگر یہ تعریف عام رکھی جائے تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ سے امام شافعی نے کتنی جامع تعریف فرمائی. فرمایا وہ کام جو سرکار کے زمانے میں تو نہیں تھا اور بعد میں ایجاد کیا گیا. آپ نے نہ تو سرکار کے زمانے کی قید لگائی نہ باپ کی قید لگائی, اور آپ نے مطلقاً فرمایا کہ جو قرآن کے خلاف ہو, جو حدیث کے خلاف ہو, جو سنت کے خلاف ہو, جو صحابہ کے اقوال کے خلاف ہو, وہ ہے بدعت مذمومہ. آگے فرماتے ہیں ما احدث من خیر لا خلاف فیہ لواحد حال کتابا و سنتا و اثرا و اجماعا فہو بدعت محمودہ. فرماتے ہیں وہ نیا کام جو اچھا ہو, نہ کتاب اس کی مخالفت کرے, نہ حدیث اس کی مخالفت کرے, نہ صحابہ مخالفت کرے, وہ بہت اچھا بدعت محمودہ پسندیدہ نیا کام ہے. میں نے تو حدیث پڑھی کہ سرکار نے اپنا میلاد کیا, حدیث کیسی مخالفت کرے گی؟ قرآن کہتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے میرے بندو جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو خوشی مناؤ, تو اللہ تو خود نعمت پر خوشی کا اظہار دے رہا ہے. پتا چلا میلاد کی خوشی کا نہ قرآن انکار کر رہا ہے, سرکار خود میلاد ہمارے نہیں بولے تو اس میں پیدا ہوا, نہ تو وہ انکار کر رہے ہیں. جب انکار موجود نہیں, جب بدعت نہیں, تو اس کو بدعت کہنا حضرات گرامی اپنے ناقص تباہی ہے. بخاری شریف کتاب النکاح میں موجود ہے, ابو لہب جیسا کافر, کتاب النکاح میں حدیث موجود ہے, ابو لہب جیسا کافر جس کے بارے میں تب تک کہتا ابھی لہب ہی وہ تب برباد ہو جائے, ٹوٹ جائے ابو لہب کے حق, جس کی بربادی کا اعلان قرآن نے کیا. لیکن جب نبی پاک پیدا ہوئے سویبیہ نے آ کر جب بشارت دی کہ نبی پاک پیدا ہوئے ہیں تو اس نے نبی سمجھ کر نہیں بھتیجا سمجھ کر کہ میرے گھر بھتیجا آیا ہے, تو اس نے اسی انگلی سے سویبیہ کو آزاد کر دیا. جب سویبیہ آزاد ہو گئی تو پھر حضرت ابن حضرت عباس جو سرکار کے چچا ہیں انہوں نے خواب دیکھا کہ ابو لہب عذاب میں گرفتار ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا حال کیا ہے, اس نے کہا میرا حال تو بہت خراب ہے لیکن جب وہ وقت پیر کا دن لوٹ کر آتا ہے جس دن میں نے اپنی اس انگلی سے سویبیہ کو عذاب کیا تھا اللہ مجھے اس انگلی سے سیراب کرتا ہے. حدیث میں نے سنا دی, حدیث میں نے سنا دی. اب میں دعوے سے کہتا ہوں جس محدث کی شرح اٹھا کر دیکھی, تمام نے لکھا کہ اتنا بڑا خبیث کافر جس کی قرآن نے مذمت کی اس نے نبی سمجھ کر نہیں, میرے محبوب کے جسم کی برکت ایسی ہے جو نبی سمجھے اس کو بھی فائدہ, جو نہ سمجھے اس کو بھی فائدہ, جو نبی سمجھتا ہے اس کو دنیا آخر دونوں میں فائدہ ہے اور جو نبی نہیں سمجھتا اس کو دنیا میں ضرور فائدہ ہے. کہ نجدی تجھ کو مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے, کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ. دنیا میں یہ فائدہ ہے کہ وہ نبی پاک عذاب کی دعا نہیں کر رہے اس لیے وہ بچ جا رہا ہے. اب دیکھیے حضرات محترم, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ جناب بھتیجا سمجھ کر ابو لہب نے اپنی انگلی سے آزاد کر دیا, اللہ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ نے یہ اللہ کی قدرت نے یہ دیکھا کہ اس نے میرے نبی کا اعتراف بھتیجا سمجھ کر کیا, بھتیجا سمجھ کر نبی سمجھ کر نہیں بھتیجا سمجھ کر کیا, اس کے عذاب میں تفصیل. علماء لکھتے ہم کو نبی مانتے ہیں, سبحان اللہ, ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں, ان کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں, ان کے ختم نبوت کی گواہی دیتے ہیں, اللہ کا بندہ شمار کرتے ہیں, اللہ کا اپنے خاص مانتے ہیں. جب ہم اللہ کا رسول مان کر ان کے میلاد کی خوشی منائے تو ہمیں اللہ سے یقین ہے کہ جب وہ ابو لہب کے عذاب میں تقسیم کر سکتا ہے تو ہم کو ان کے خلاف میں ہماری تو مغفرت ہو سکتی ہے. فرات گرامی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر کرنا جائز ہے. اب یہ طریقہ کہ عورتیں آ جائیں اور مرد آ جائیں ایک جگہ جمع ہو جائے, ایسے میلاد کی ہم اجازت نہیں دیتے. امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب فتاوی رضی اللہ شریف میں اپنے آپ سے کسی نے پوچھا کہ ایک جگہ پر میلاد ہوتا ہے, وہاں پر عورتیں بھی ہوتے ہیں مرد بھی ہوتے ہیں, مخلوط ہوتا ہے, کوئی پردہ نہیں ہوتا, کرنا آپ نے فرمایا حرام ہے. پردہ فرض ہے میلاد مستحب ہے, پردہ فرض ہے میلاد مستحب ہے, پہلے پردہ کراؤ گے پھر میلاد, ٹھیک ہے. پھر پوچھا گیا کہ ڈھول ہوتے ہیں تبلے بجتے ہیں گانوں پر پڑھا جاتا ہے, آپ نے فرمایا یہ بھی غلط شرم ناجائز, میلاد یہ کہ اجتماع ہو, متقی پرہیزگار بیٹھے ہوں, تمام پاس شراب موجود ہو, تمام مرد موجود ہو, وہاں پر نبی پاک کے محاسن بیان کیے جائے, اس پر اللہ ثواب عطا فرمائے. اور یہ میلاد کی شرعی حیثیت اسی کو تمام علماء نے اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا. لیکن لوگوں نے دیکھا یہ ہوتا ہے نا عورتیں میلادوں میں آتی ہیں نا, تو ہم نے کہا کیوں, تو کہا اس لیے پتا چلا یہ حرام ہو گیا. ہم نے کہا دیکھو کسی نیک کام میں اگر کوئی حرام کام آ جائے نا, کسی نیک کام میں کوئی حرام کام آ جائے تو پہلے کوشش یہ کرو کہ اس نیک کام کو کرو, حرام کو دور کرو. دیکھو نکاح کرنا کتنی بڑی سنت ہے, کبھی کبھی فرض بھی ہے, واجب بھی ہے, سنت بھی مستحب بھی ہے, لیکن آپ نے دیکھا نکاح میں کتنی حرام کاریاں ہوتی ہیں. مرد اور عورت کے مخلوقات مخلوط بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نظام نہیں, اسراف سب ہو رہا ہے, تو کیا کوئی مولانا ایسا کہہ سکتا ہے یار دیکھو تو ایک سنت کے لیے ہزار حرام کام ہو رہے ہیں, ایک سنت کے لیے ہزار حرام کام ہو رہے ہیں, فتویٰ دے دو نکاح نہیں ہوگا, مفتی خود ہی بتا دیں گے مولوی صاحب کے فتوی کی حیثیت سے. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ سیر تفریح کرنا مستحب ہے. آج اچھے ریسٹورینٹ پہ چلے جائیں, سیر تفریح کے لیے چلے جائیے, وہاں پر لاؤڈ اسپیکروں پر گانے لگی ہوتی ہیں, عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے, تو کیا اس وجہ سے کہہ دیا جائے کہ سیر تفریح جس کو قرآن نے جائز کہا ہے ان حرام کاموں کے لیے اس کو حرام کر دیا جائے؟ نہیں حضرات کرامی, بالکل نہیں, بلکہ کوشش کر کے ان چیزوں کو ختم کیا جائے. اور الحمدللہ آج جو ہم بیٹھ کر میلاد منا رہے ہیں اس پر ناجائز کی کوشش کریں. اللہ کا گھر ہے, ابھی نماز پڑھی ہے, با وضو بیٹھے ہیں, صحیح حدیثیں پڑھی گئی, نبی پاک کا فرمان گیا پڑھا گیا, میرے رب کا کلام پڑھا گیا, معصوم پڑھے گئے, اتنے بڑے بڑے ولیوں کے حوالے پڑھے گئے, اس کے مقبولیت نہ ہونے کی کون سی بڑی دلیل ہے؟ تو ہم تو کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے مٹ گئے, مٹ گئے, مٹ جائیں گے دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں ہر میدان میں سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہی مشن, نبی کی عظمت کو کائنات کے گوشے گوشے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمارے دلوں سے ریاکاری, تعصب, دکھاوا, مال کی محبت, دنیا کی محبت کو نکال دے, ہمارے دل و دماغ میں تیری یاد, تیرے محبوب کی یاد کو بسا دے. مولا کریم ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما, قیامت کے دن کلمہ توحید نصیب فرما، مولائے کریم عذاب قبر سے محفوظ فرما، اس نشست پاک اور جتنے تیرے محبوب کو فرمان پڑھا دیا اس کی برکت سے دعا کرتے مولائے کریم ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ مولائے کریم اپنے قرب خاص کی برکت سے مولائے کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں ان کا پڑوس عطا فرما، ایمان پہ بے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔